दर्शन की 108वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से ईश्वर का क्या स्वभाव स्वरूप यहां पर बताया गया, ईश्वर कैसा होता है और कर्मों के संदर्भ में वो क्या करता है, हमारे कर्मों के संदर्भ में क्या करता है। आलोक जी बताए, ईश्वर के बारे में क्या बताया गया, एक दो चीज बताइए। अधर्म से रहित है और सधर्म है, हम जो भी क्रिया करते हैं यथा योग्य वो फल देने वाले हो, अनुग्रह करने वाले हैं। क्या अनुग्रह करते हैं? हम जैसा काम करते हैं उस तरह से वो फल देते हैं, कर्मानुसार हुआ वो जी, तो जी कर्मानुसार यदि तो। जब वो फल देते हैं तो मिल जाता है, अनुग्रह करते हैं तो फल मिल जाता है, यदि नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। दो बातें विपरीत नहीं हुई कि कर्मानुसार भी दे रहे हैं और अनुग्रह भी है? कर्मानुसार है तो अनुग्रह नहीं, अनुग्रह है तो कर्मानुसार नहीं। वो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति परिश्रम करते हैं फिर भी उनको फल नहीं मिलता है, नहीं देखे जाने से, तो वो कभी कभी परमात्मा दे देता है? नहीं, सर्वदा देते हैं। अनुग्रह तो, कैसे? प्रश्न ये कि कर्मानुसार यदि है तो अनुग्रह नहीं कह सकते और अनुग्रह है तो कर्मानुसार नहीं कह सकते। ये अनुग्रह ही है कि वो देते हैं, नहीं तो हम प्रयास करते हैं तो नहीं मिलता। उत्तर क्या नहीं भाग लगा, उत्तर तो नहीं आया। आप बताइए, ये जो कर्मों का फल देना, जो न्याय करना है ईश्वर का, ये अनुग्रह इस रूप से है कि वो हमारे किसी कर्मों का फल नहीं है, ये कि वो जो न्याय कर रहा है हमारे साथ कर्मों का ही तो फल देता है ना। अच्छा जी, फल देना यानी कि उसकी कोई बाध्यता नहीं है हमारे ओर से उसके लिए कि वो दे हमको फल, न्याय करना जी, फल देना, ये उसका अनुग्रह, इसलिए उसका अनुग्रह। और ईश्वर को किस रूप में बताया गया पवन जी? वो संकल्प अनुविधायी कर्म होते हैं उसके, ये उसका लक्षण है। क्या मतलब है इसका? वो संकल्प करता है उसी से रचना हो जाती है, संकल्प मात्र से वही उसका कर्म होते हैं। अच्छा, तो ईश्वर भी कर्म करता है, तो ईश्वर का भी कर्माशय बनेगा और उसको भी फल मिलेगा। ये तो नियम है, कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, तो ईश्वर के कर्मों का फल क्या है? आप में से आप बताइए, आगे आपसे आगे। हाँ, आप बताइए। नहीं, ईश्वर के कर्म का फल क्या? ओम आचार्य, जो हम कर्म करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, ईश्वर अनुग्रह करके सही सही निर्णय देते। ये तो बात ठीक है, यहाँ तक की बात तो आ गई, प्रश्न मैंने कुछ और किया था। आप पहले प्रश्न बताइए, उनको दीजिए पीछे। प्रश्न ये था कि ईश्वर कर्म जो करता है तो उसका जो फल मिलता है उस किस तरह से मिलता है? तो परमात्मा को मतलब उसको, नहीं उसी को मिल, मतलब फल जो मिलता है वो कैसे मिलता है? किसको? ईश्वर को। ईश्वर को। क्या प्रश्न था? प्रश्न बोलिए, फिर से बोलिए प्रश्न, प्रश्न को फिर से दोहराइए, इनसे भी मेरे को बुलवाना है। ईश्वर जो कर्म करता है वो जो फल मिलता है वो किस तरह से मिलता है, मतलब उसको फल? अभी आपने बदल दी भाषा इसका अर्थ कुछ और चला जाएगा, आपके मन में भले ही भाव ठीक हो लेकिन इसका अर्थ कुछ और चला जाएगा, शिथिल भाषा नहीं। इसका उत्तर बता देती हूँ मैं अशोक जी बताएंगे क्या प्रश्न था। हम जो कर्म करते हैं उनको ईश्वर कैसे फल दे रहा है, हमारे कर्मों से ही दे रहा है या अनुग्रह किस प्रकार कर रहा है, प्रश्न क्या लिख रहे थे आप, क्या लिखने में व्यस्त थे? कल एक सूत्र छूट गया था उसकी व्याख्या लिख रहा था उस सूत्र की व्याख्या चल रही है अभी, वो उत्तर बताएंगी, उसके आधार पर कल्पना करना कि क्या प्रश्न था जिनको पता नहीं है। ठीक है, हाँ उत्तर बताइए। ईश्वर जो संकल्प, ईश्वर जो संकल्प करता है उसका जो तुरंत फल मिल जाता है यही उसका कर्म का फल है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। आपके एक शब्द जो है उसका उसको फल मिल जाता है, उसको खोलना चाहिए वो वाक्य, नए व्यक्तियों को पता नहीं लगेगा आप क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ ये प्रश्न हो रहा था कि ईश्वर, प्रश्न नहीं अभी उत्तर दीजिए उधर आपस में बातचीत नहीं कीजिए, आप उनको प्रश्न समझा रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न था, इनको जब था ये उत्तर बोलेंगे तो वो बताते प्रश्न, आप क्यों बता रहे हैं उनको, आप बताइए प्रश्न क्या था। ओम, ईश्वर यदि कर्म करता है तो उसका फल भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी, आप लगभग ठीक हैं, थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए आगे। तो मिलना चाहिए ईश्वर को फल, तो मिलना नहीं मिलता है क्या? ईश्वर को नहीं मिलता, नहीं मिलता तो संकल्प से करते हैं। नहीं, संकल्प से तो करते हैं, फल मिलता है या नहीं परमात्मा को? परमात्मा को फल की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो मतलब उसका किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में कुछ व्यास भाष्य में, इस वात्स्यायन भाष्य में कोई चर्चा आई थी, वो उत्तर वो दे रही है। अब बोलिए फिर से उत्तर। ईश्वर जो चाहता है वो उसको मिल जाता है, यही तो उसका कर्म। जो चाहता है वो तो जो तो सर्वनाम है उसका, वो जो संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है, तो यही तो उसका कर्म। क्या संकल्प था उसका, जो भी क्या संकल्प, जो भी क्या क्या संकल्प था उसका, हाँ, आप बताइए। अब ईश्वर का क्या संकल्प था जो पूरा हो गया? ईश्वर का सृष्टि रचना करना और सृष्टि में सभी लोग भोग सृष्टि पूरा करके अपर को प्राप्त करें। ठीक है, उनको कर्मों का फल देना, सृष्टि का रचना करना, उनके कर्मों का फल देना, यही तो उसका संकल्प था, यही तो उसको करना चाहता था, ये उसने किया, संकल्प से ये कार्य किया, तो अब उसका फल क्या हुआ, फल क्या मिला, ये तो उसने किया, अब इसका फल क्या है? सबको न्यायपूर्वक, ये तो कर्म हो गया, उसका फल क्या है उसका, अब बताइए। जो संकल्प से सृष्टि निर्माण की वो सफल हो गया, वही उसका फल है। जो सृष्टि रचना की उस सृष्टि रचना का हो जाना, जिस उद्देश्य को लेकर के उसने क्रिया की, संकल्प किया, उसका पूरा हो जाना, बस यही फल है, उसके अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये हो जाना यही उसके कर्म का फल है, यही हो सकता है, अपने लिए तो वहां संभव नहीं है। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। सूत्र संख्या 25 से लेके और 33 के 33 तक का पूछिए। इस उत्तर से संबंधित एक प्रश्न है आचार्य जी, अभी के कल वाला जो भाग है इसको पूछ रहे हैं, कल वाले पाठ में से पूछ लीजिए कुछ हो तो। नहीं है, बोलिए। ओम आचार्य जी, ये कल जो सब कुछ नित्य होने के प्रकरण में आया था कि समवाय संबंध और ये सामान्य असमवाय ये तो नहीं नष्ट होते, इनको तो कोई नष्ट करता नहीं, ये तो नित्य होते हैं। हाँ, ये नित्य होते हैं, तो ये भी ये तो किसी के आधारभूत ही होते हैं, अलग से कहीं हमको समवाय तो दिखता नहीं, तो जिसमें रहते हैं वो नष्ट हो जाता है, तो वो ये भी नष्ट हो जाते हैं। अग्नि नष्ट हो गई तो अग्नि और उष्णता का समवाय भी नष्ट हो गया। अग्नि के नष्ट होने पर उसका गुण चला जाएगा, पर अग्नि का जो परमाणु है अणुभूत जो है अग्नि, उसको नित्य मान करके तो मूल तत्व है वो नष्ट नहीं होता है। नहीं, मूल तत्व ये जो समवाय की बात इन्होंने की थी, समवाय असमवाय और सामान्य, ये तीन नष्ट नहीं होते। प्रमाणतः न उपलब्ध्यते तस्मात, ये तीनों को सामान्य विशेष समवाय को नित्य मानते हैं। इसको आप यूं देखिए कि समानता है, सामान्य है, जाति है, तो उस वो व्यक्तियों में रहती है, उस व्यक्ति के नष्ट होने पर भी, उस व्यक्ति के नष्ट होने पर भी वो सामान्य नष्ट नहीं होता है। एक व्यक्ति के नष्ट होने पर सामान्य नष्ट नहीं होता, वो फिर भी व्यापक रहता है, और भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं उनमें विद्यमान रहता है, विशेष भी, जैसे गोत्व है वो अश्व से भिन्न है, तो किसी गाय के मर जाने पर, व्यक्ति के मर जाने पर गोत्व नष्ट नहीं होगा, सामान्य नष्ट नहीं होगा, और जो विशेष है गोत्व अन्य की अपेक्षा से वो भी नष्ट नहीं होता है। इतने अंश में ही उसको समझना होगा, इतने अंश में नित्यता समझनी होगी। या तो आप ये बताइए कि कौन सा सामान्य नष्ट हो जाता है और कौन सा विशेष नष्ट हो जाता है। अच्छा जी, मेरा ये था कि जो दिख नहीं रहा है उसके नष्ट और उत्पन्न होने की एक तो कल्पना ही है कि हाँ ये समवाय संबंध है या जाति है, कहीं दिखती तो है नहीं जाति, कुछ गुणों के आधार पर यह कह दिया गया ये जाति इसमें रहती है। अब उसमें फिर एक कल्पना कि एक मर गया पर जाति तो नहीं नष्ट हो जाती, सबको मार देंगे तो जाति नष्ट हो जाएगी। उसके लिए तो मैं कह ही रहा हूं कि एक एक के जैसे नष्ट होती है, इस रूप में देखेंगे तो भी वो विद्यमान रहती है। जब हम कहते हैं एक गाय में गोत्व है ना, और गोत्व एक ही होता है, जाति एक ही होती है, सामान्य एक ही होता है, तो एक गाय के नष्ट होने पर गोत्व नष्ट नहीं होता है, व्यक्ति तो नष्ट हो जाता है, गो व्यक्ति तो नष्ट हो गई लेकिन गोत्व नष्ट नहीं हुआ, इस रूप में वो नित्य है। अच्छा जी, जैसे डायनासोरत्व जो था वो तो नष्ट हो चुका है, डायनासोर अब है नहीं, ऐसे मैं आपको उस बात को सीमित करके वही तो बोल रहा हूं, उस तरह मत देखिए, जो नित्यता इनकी कैसे आप देखेंगे, तो व्यक्ति के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता है, इतने अंश में ही देखिए उसको। सब नष्ट हो गई, सब गायें नष्ट हो गई जैसे डायनासोर का कह रहे हैं, तो अब उसका वैसे अस्तित्व हमें नहीं मिलेगा, ज्ञान के रूप में हो गए अलग बात है कि गोत्व फिर भी है, उसका ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन जो गोत्व जाति है, जाति का आश्रय व्यक्ति होता है, अनेक व्यक्ति अनेकत्व में एकत्व होता है, वो अनेक ही अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। तो इसको इतने अंश में देखिए कि एक नष्ट होता है तो भी वो गोत्व बना रहता है। अच्छा जी, जो चीजें प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूतिक तौर पर अलग है, प्रत्यक्ष दिख नहीं रही है, आत्मा परमात्मा जाति समवाय इनको नित्य माना गया है, वो अनित्य भी नहीं है। कोई अगर कह दे अनित्य है तो कोई उनको परोक्ष में सिद्ध भी नहीं कर सकता कि अनित्य है न नित्य है, तो इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों? सब आप जैसे नहीं है ना, आपको तो समझ में आ गया, दूसरों को कईयों को नहीं समझ आता, उनके लिए नई बात लग रही है। सबको ध्यान में रख करके पूछे राजेश जी। ओम। पृष्ठ संख्या 489 पहली पंक्ति पर कल आचार्य जी ने कुछ प्रश्न किया था, एक बार उसको और उसका समाधान दोनों स्पष्ट कर। प्रश्न क्या है? कारण शब्दों को लेकर के कुछ कहा था, ये कुछ कहा था नहीं, प्रश्न क्या है वो बोलिए। समवायी कारण मानना ऐसा कुछ था, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है मुझे भी। उनका कहना था जी, पहली पंक्ति में था कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही, दूसरी बात है कारणम च उपलब्ध्यते। कारण शब्द का अर्थ मैंने उपादान कारण लिया था जी। अब आगे क्या लिखा? न चैतत उभयम नित्य विषयम, ये जो दोनों है ये नित्य विषय वाले नहीं। न चैतत उभयम नित्य विषयम, ये नित्य विषय वाले नहीं होते, अर्थात अनित्य विषय वाले होते हैं। उत्पत्ति और उपादान कारण। हाँ जी। तो उत्पत्ति पे तो प्रश्न नहीं था, कारण शब्द पे प्रश्न था। इसमें क्या कहने में आ गया है कि जो कारण है ये नित्य विषय वाला नहीं होता है, नित्य विषय वाला नहीं होता है, तो कारण तो नित्य होता है, उपादान कारण जो मूल उपादान कारण है उस संदर्भ में ले लेंगे जिसको ये नित्य मानते हैं, वो तो नित्य विषय वाला ही होता है। तो यहां कारण शब्द का अर्थ उपादान कारण ना लेकर के संयोग लेना चाहिए, संयोग भी तो कारण होता है उत्पत्ति में, द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग भी असमवायी कारण होता है, यानी कारण होता है, और वो संयोग है वो तो नित्य नहीं होता है। किसी वस्तु के बनने में जो संयोग हुआ वो तो संयोग, तो जो पास में आए मिले तभी तो संयोग हुआ, उससे पहले तो नहीं था, तो संयोग में तो अनित्यता वाली बात घट जाती है, ये नित्य विषय वाले नहीं है ये घट जाता है, लेकिन उपादान कारण में तो नहीं घटेगा ये, इसलिए यहां पर संयोग अर्थ लेना चाहिए। न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि ही शक्या प्रत्याख्या तुम, उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण की उपलब्धि मिलना उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये इनका ये इस तरह से इनका कहना था कि उपादान कारण यहां पर ठीक नहीं है, अर्थ संयोग होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है, अभिव्यक्ति की मैंने कुछ और किया ठीक है। आपस में इनका पंक्ति की संगति कैसे लगाएंगे? नीचे कहा है न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि, उत्पत्ति और उसके कारण की उपलब्धि प्रत्याख्यातुं न शक्या। हाँ, तो उत्पत्ति का प्रत्याख्यान कर सकते हैं क्या हम कि उत्पत्ति होती ही नहीं है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, बहुत उत्पत्तियां हैं तरह तरह की। अच्छा, और उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति के कारण का खंडन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति का कारण यानी उपादान कारण हमें पता है, अब और भी कारण लेना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन कारणों का हम खंडन नहीं कर सकते। कोई चीज उत्पन्न हुई है हम ये नहीं कह सकते कि बिना कारण के हो गई है, रोटी बनी है तो बिना आटे के बनी है ये हम नहीं कह सकते, यानी उसका कारण का खंडन नहीं कर सकते, ना तो उत्पत्ति का खंडन कर सकते, और उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति के कारण का भी हम खंडन नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? अगर खंडन करेगा तो वो ये कहेगा कि सब चीजें बनी बनाई हैं, कुछ उत्पत्ति ही नहीं होती है, कैसे सिद्ध करेगा वो? और उत्पत्ति हो रही है और उसका कोई कारण नहीं है, बिना कारण के हो गया, ये भी कैसे सिद्ध करेगा वो? तो ये तो खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पत्ति भी है और कारण भी है। ये तो अगली पंक्ति का संबंध हो गया। तो उभयम के साथ कैसे लगेगा ऊपर पहली पंक्ति? उभयम का मतलब यही है, उत्पत्ति और उसका कारण, ये दोनों इनको नित्य तो मान नहीं रहे, ऊपर कह रहे न नित्य विषयम, ये नित्य विषय नहीं होते। अब इसको ये समझिए कि किसी वस्तु को आप कारण कहेंगे तो वो उत्पत्ति को ध्यान में रख के ही तो कारण कहेंगे। नित्य वस्तु का कोई कारण होता है क्या? नहीं। नित्य वस्तु की कोई उत्पत्ति होती है क्या? तो उत्पत्ति और कारण शब्द का प्रयोग, उत्पत्ति एक क्रिया हो गई और कारण यानी कोई द्रव्य मान लीजिए, ये नित्य विषय के संबंध में होते हैं या अनित्य विषय के संबंध में होते हैं? अनित्य के विषय, अनित्य के संबंध में होते हैं, नित्य विषय वाले नहीं होते। सत्वरस्तम मूल प्रकृति, उसको जब हम कारण संज्ञा देंगे, जब उसको इस सृष्टि का कारण मानेंगे, तो वो हमेशा अनित्य विषयक ही कारण संज्ञा को प्राप्त होगा। अगर कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, यदि कोई कार्य ही नहीं है, अनित्य नहीं है, तो कारण संज्ञा भी नहीं कही जा सकती। तो ये किस विषय वाले हैं? न चैतद उभयम नित्य विषयम, ये नित्य विषय वाले नहीं है, ये दोनों हैं। इसका मतलब है अनित्य विषय भी है, अनित्यता है, अनित्य वस्तुएं हैं, तब ही उत्पत्ति और कारण इन दो शब्दों का प्रयोग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो मूल उपादान कारण है वो भी अनित्य हो रहा है, ये तात्पर्य नहीं है। इनके होने से अनित्यता की सिद्धि होती है। यदि कोई कार्य उत्पन्न ही ना होता हो, यानी कोई अनित्य हो ही नहीं, सब नित्य ही हो, तो किसी को भी कारण संज्ञा नहीं दी जा सकती। आप कारण संज्ञा देंगे कैसे उसको? एक कैसे कारण है? कारण तो तभी होगा जब कार्य होगा। ठीक है, और कुछ? हाँ ओम आचार्य जी, रजनीश जी के प्रश्न से संबंध, पृष्ठ संख्या 487 दूसरे पंक्ति में केशांचित सामान्य, यहाँ केशांचित को सामान्य विशेष समय इसे जोड़ के कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ सामान्य विशेष और समवाय की उत्पत्ति और विनाश नहीं देखा जाता। ठीक है, ले लीजिए। इसमें तत्गुणा नाम से मैंने जोड़ा था उसको, तो वो था कि कुछ गुण नित्य होते हैं, कुछ गुण अनित्य होते हैं, इस दृष्टि से। नहीं तो तद्गुणानाम में फिर सर्वगुणानाम आ जाएगा, उनके जितने भी गुण हैं। तो ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं और इनसे संबंधित जो गुण हैं वो भी नित्य होंगे, और इनसे संबंधित जो सामान्य विशेष समवाय हैं वो भी नित्य होंगे, यूं मान लीजिए। ठीक है, नित्य वस्तुओं के सामान्य विशेष और समवाय वो भी नित्य ही होंगे, उनके गुण भी नित्य ही होंगे। ठीक है, इस संदर्भ में आपके प्रश्न को भी अगर संगति करना चाहें, आपने जो पूछा था, आप जो उदाहरण दे रहे थे वो अनित्यों के दे रहे थे कि अनित्यों में भी सामान्य विशेष और समवाय, वो तो ये जो गिनाए हैं अगर इन्हीं के साथ जोड़ करके करें तो ठीक है, नित्य वस्तुओं का सामान्य विशेष और समवाय वो नित्य ही होता है, उतने अंश में तो पूरी तरह भी घट जाएगा। आचार्य जी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ केशांचित है, यदि तद्गुणानाम के साथ करेंगे तो कश्चित होना था, ऐसे मुझे लगा। ऐसा क्यों? कि कश्चित का मतलब तो एक वचन का आप कहना चाह रहे हैं, कस्यचित होना चाहिए फिर आप कहना चाहिए ना, केशांचित जो है ना, केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, किसी के कुछ गुण ऐसे, केशांचित में केशाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, षष्ठी है ना, इस षष्ठी का कौन सा वचन है? बहुवचन, बहुवचन है, तो ये केशांचित है, ये विशेषण है। विशेष्य में आप संवाया नाम, ये भी षष्ठी बहुवचन है, वहां भी लगा सकते हैं, मैंने उसका निषेध नहीं किया। और तदगुणा नाम, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, षष्ठी बहुवचन, उसमें भी लग सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह लग सकता है। आप कश्चित करोगे तो कश्चित में तो कह कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन है, उसके साथ किसके साथ जोड़ोगे फिर उसको? कश्चित गुणानाम बनेगा ही नहीं, कस्यचित गुणानाम संस्कृत की दृष्टि से ठीक नहीं है। कस्यचित, के नचित, कुत्रचित, कस्माचित, केशांचित, ये जो शब्द का रूप आएगा वो विशेष्य के अनुसार आएगा। तो लक तो दोनों से कह सकता है आप, भाषा की दृष्टि से देखें, संगति भी दोनों तरह लगा सकते हैं। जी ओम आचार्य, ये 31वां सूत्र जी, यही तल्लक्षण अवरोधात अप्रतिषेध। ये अवरोध शब्द से आप अंतर्गत, ये अंतर्गत होना, उसमें अंतर्भावित समाहित होना। अवरोध मतलब वो रोकना वाला, जो किसी में समाहित हो जाता है तो वो उसमें रुक जाता है ना। जैसे कोई पात्र होता है उसमें हम जल रख देते हैं, रोटी रख देते हैं, उसमें समाहित हो गया तो अवरुद्ध हो गया, उससे इधर उधर नहीं जा रहा है वो। इस दृष्टि से यहाँ अंतर्भावित ही अर्थ लिया जाएगा। आप भी कुछ पूछ रहे थे जी। मेरा प्रश्न अग्नि के समवाय गुणों पर है। अग्नि के जो परमाणु होते हैं उनका क्या स्वरूप है? पृथ्वी जल और वायु के परमाणुओं को हम संग्रहित कर सकते हैं, डिब्बे में बंद कर सकते हैं, अग्नि के परमाणु कैसे होते हैं कुछ कल्पना नहीं हो पाती। चूंकि हम आधुनिक दृष्टि से जैसा देखते हैं कि भाई जिस वायु को हम वायु कहते हैं उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अग्नि को तो कहीं इकट्ठा नहीं कर सकते हम इस रूप में। अग्नि को अग्नि के रूप में हम इकट्ठा नहीं कर सकते, सीधे सीधे हमें लगेगा वो अग्नि भी बनी रहे और वहां इकट्ठी हो जाए। हाँ, लकड़ी के रूप में है, ईंधन के रूप में है, कोयला या तो पेट्रोलियम पदार्थ है, उस रूप में तो लगता है ना कि यह अग्नि संग्रहित है। अग्नि संग्रहित है यह है या नहीं है? सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, गर्मी आती है, अग्नि आती है। दूसरे शब्दों में पेड़ पौधे क्या करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे उसको अपने में संग्रहित कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते। पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सूर्य की ऊर्जा को अपने में संग्रहित कर लेते हैं, हम सीधे सूर्य से नहीं ले पाते। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने जो संग्रह किया हुआ है पत्तों में, फलों में, लकड़ियों में, उसका हम उपयोग करते हैं। हम जो शाकाहारी हैं वो वहां से ग्रहण करते हैं और हम वहां से ऊर्जा अपने शरीर में ले लेते हैं, फिर हम हमारा काम चल जाता है। अग्नि से वो संग्रहित हुई है ना, और उसको हम ले लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो वनस्पतियों से जो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, वो जंतुओं को ही खाते हैं। जंतुओं को खा करके जंतुओं में अब ऊर्जा आ गई है, उसकी कोशिकाओं में है ऊर्जा है संग्रहित है, उसको खा करके और फिर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शरीर चलाते हैं, गतिविधियां करते हैं। तो ऊर्जा ये सारी की सारी अग्नि है। तो अग्नि इस रूप में संग्रहित रहती है, और जो सूर्य से कण आते हैं उसको आजकल के लोग ये फोटोन कण बोलते हैं, फोटोन्स, वो भी कण होते हैं, कण मानते हैं उसको, और वो वहां से आते हैं, लेकिन वो गतिशील हैं, बहुत तीव्र गति से चलते रहते हैं। इस रूप में हम उनको संग्रहित करता हुआ नहीं देखते, लेकिन भिन्न रूप में हम उसको इकट्ठा भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि सीधी सीधी अग्नि जल रही है और हमने पानी गर्म कर लिया और उस पानी को थैली में डाल लिया, हमारे को सेक आदि करना है, कुछ भी प्रयोग लेना है, तो सीधे सीधे अग्नि तो देर तक नहीं चलती है, हमारे को अनुकूल नहीं, हमने उसको वहां ले लिया और उस जल का सेक हमारे को जितनी देर करना है हम थोड़ी अधिक देर तक कर पा रहे हैं। इस रूप में हमने इकट्ठा कर लिया उसको इधर से उधर, ऐसे यूं ही देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो पृष्ठ संख्या 493। सूत्र संख्या 34। पीछे जो ये अलग अलग प्रवादों का कथन कर रहे थे उसमें 5 प्रवाद अभी तक हो चुके हैं, अब ये छठा शुरू हो रहा है। तो अयम अन्य एकांतः, ये भी एक पक्ष है, एक मान्यता है। क्या है? तो सूत्र बोलेंगे, सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्। कि जितनी चीजें हैं वो अलग अलग हैं। वैसे तो हम सभी अलग अलग देखते हैं, लेकिन जिसको हम एक कहते हैं जिसको हम एक कहते हैं उसको भी ये अलग अलग कहना चाह रहे हैं, वहां इसका इनका तात्पर्य है। यूं तो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग हैं ही, लेकिन जिसको हम एक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये अलग नहीं है, वो भी अलग अलग ही है, यानी कोई भी एक नहीं है, ये इनका तात्पर्य है। सर्वम पृथक, सब अलग अलग है, ये प्रतिज्ञा हुई। हेतु भाव लक्षण पृथकवात, भाव का मतलब है वो वस्तु पदार्थ या जो सत्तात्मक चीज है उसके लक्षण का, उसके नाम का, लक्षण का मतलब नाम, और तात्पर्य से लेना चाहे तो उसके स्वरूप को भी ले सकते हैं, उसका पृथकवात, पृथक पृथक होने से, एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। इसी को खोल रहे हैं भाष्य में, सर्वम नाना अल्प विराम, पृथक का कोई खोल दिया इन्होंने, नाना यानी विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के। न कश्चित एको भावो विद्यते, ये तात्पर्य खंडन में इनका कि एक भाव कुछ भी नहीं है, जिसको आप एक कह रहे हो वो एक नहीं है, वो भी अनेक है, उसमें भी अनेक चीजें हैं, एक नहीं है, एक होता ही नहीं है। इसको आप थोड़ा सा उस बात को भी स्मरण कर सकते हैं जहां अवयव और अवयवी की चर्चा चली थी पीछे, तो सिद्धांती अवयवों के समुदाय से भिन्न अवयवी को भी स्वीकार करते हैं, और वो अवयवी एक ही होता है, वो अनेक नहीं होते, वहां एकत्व देखते हैं। ये तो उसी को यूं कह रहा है कि अवयवी नहीं है, बस ये तो अवयव अवयव है और एक चीज नहीं है, इसमें अनेक है, कोई एक चीज बताएंगे तो उसमें ये अनेकता बता देंगे, उदाहरण कुछ दिए हैं यहां पर। तो पूछा कस्मात, उत्तर दिया हेतु बताया, भाव लक्षण पृथकत्वात्, भाव यानी वो पदार्थ जो है उसके लक्षण के पृथक पृथक होने से। खोल रहे हैं आगे, अब ये भाव लक्षण क्या है, तो भावस्य लक्षणम, भाव लक्षण को खोल दिया, भावस्य लक्षणम, भाव का लक्षण, वो लक्षण क्या है, तो उसको लक्षण को खोल दिया, अभिधानम उसका कथन, अभिधानम नाम को कहते हैं, शब्द से हम प्रयोग करते हैं किसी के लिए, अभिधानम को ही आगे खोल दिया, ये न लक्षते भाव, जिसके द्वारा भाव लक्षित होता है, भाव का पता लगता है, उसका संकेत होता है कि ये चीज है, नाम से हम संकेत ही तो करते हैं। तो ये न लक्षते भाव स समाख्या शब्द अल्प विराम, समाख्या शब्द का मतलब ही नाम ही होता है, नाम को बताने वाला शब्द, यही अभिधान का भी अर्थ है। तो तस्य पृथक विषयत्वात्, उसके पृथक पृथक विषय वाला होने से, जिसको आप एक कह रहे हो उसमें तो अनेक नाम भी है, अनेक नाम है तो अलग अलग विषय है वहां पर, वो एक कहां हुआ। तो और बता रहे हैं इसको, अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं, सर्वो भाव समाख्या शब्द समूह वाची अल्प विराम, जितने भी भाव को कहने वाले समाख्या शब्द हैं, नामवाची शब्द हैं, वो सब समूह वाची है। सिद्धांती क्या मानता है, कोई नाम है तो वो एक है, हमने कहा ये खंभा, एक खंभा एक नाम हुआ स्तंभ, और ये किसको बता रहा है, एक स्तंभ को बता रहा है, एक शब्द एक को बता रहा है, ये हम प्रयोग करते हैं, ये आम है, ये केला है, ये सेब है, ये एक एक फल को हम बता रहे हैं नाम से। पर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये जो मत है वो क्या कह रहा है कि जितने भी समाख्या शब्द हैं वो समूहवाची हैं, ये एक को थोड़ा ना कहते हैं, हम सोच रहे हैं एक को, लेकिन वो कह रहे हैं एक को नहीं, ये तो अनेकों को कहते हैं। कैसे, तो उदाहरण लिया कुंभ इति, गड़ा ले लिया कुंभ, कुंभ एक समाख्या शब्द है और वो एक वस्तु को कह रहा है, एक अवयवी है, हम ये मान करके चल रहे हैं, तो कुंभ इति संज्ञा शब्दो अल्प विराम, ये कुंभ एक संज्ञा शब्द है, समाख्या शब्द है, अभिधान है, और इसमें क्या क्या है, गंध रस रूप स्पर्श समूह है, वहां पर उस समूह को ही तो कहेंगे, घट का अपना अपनी गंध है, अपना रस है, अपना रूप है और अपना स्पर्श है, ठीक है, चखा कभी, तो कैसे कह रहे हो, घड़े का रस चखा है, कुंभ का नया नया घड़ा बनाओ, बाद में हो जाएगा तब तो उसको चबाएंगे तो पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, आपने बचपन में मिट्टी नहीं खाई होगी कई जने मिट्टी खाते हैं ना, तो मिट्टी में किसी को कच्ची मिट्टी अच्छी लगती है, किसी को पकी भी अच्छी लगती है, पकी हुई मतलब ये कोई ईंट के टुकड़ों को खाते हैं, ईंट के टुकड़ों को खाते हैं, पके हुए होते हैं जैसे, अथवा तो चूल्हे की मिट्टी वो भी तो उसका कुछ भी है प्रयोग करना, प्रत्यक्ष कर लेना तो गंध रस स्पर्श रूप स्पर्श के समूह में ये घट शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो एक कहां हुए वो, इन सब का समूह है या नहीं घड़ा, एक गुण बता दिए। और बुद्ध पार्श्व ग्रीवादि समूह है च वर्तते, उसका पैंधा भी है, बुद्ध में कहते हैं पैंधे को, तलवे को, और पार्श्व मतलब बाघ का बगल का भाग, और ग्रीवा मतलब ऊपर का भाग, गले जैसा होता है वो, इन सब का समूह में घट शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए सर्वम पृथक, सब पृथक पृथक है, ये घट कोई एक चीज नहीं है, अलग अलग अवयवों को देख लिया इसने। बोले तो निर्देश मात्रम चेदम, ये तो मैंने केवल संकेत दिया है एक उदाहरण का, आपको जितने उदाहरण चाहिए उतने दे सकता हूं मैं, ये पूर्व पक्ष हुआ। ठीक है, खंडन करना है। हाँ, ये जो सर्वम कहा तो ये गंधरस रूप स्पर्श इन इनको भी अनेक मान के चल रहे क्या है, अनेक ही तो है ना, सब मिला के ये एक है या अनेक है, एक गंध एक जो रस मिला हुआ है उनको भी अनेक ही मान, उनको भी जो ये प्रत्येक है गंध भी अनेक, तो ये तो आप प्रश्न उठा रहे हो ना उस पे, इसका तात्पर्य समझना वो भी इस विषय में कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसकी चर्चा करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दो कदम और चलेगा और खंडित हो जाएगा। तो जैसे पैंधा है, ठीक है, पैंधा भी तो कई, उसके भी तो कई भाग है। अब आपने बुद्ध ने ले लिया या ग्रीवा ले ली, अब ग्रीवा शब्द भी एक समाख्या शब्द हो गया और वो एक को बता रहे हैं। अब उस ग्रीवा में भी तो घड़े की ग्रीवा में ऊपर का भाग नीचे का भाग बगल का भाग एक है या अनेक है, अनेक अनेक है ना, तो वो भी तो समूह ही हो गया। तो सर्वम पृथक, सब पृथक पृथक है, एक नहीं हुआ, वहां भी घटा लेंगे, इनको अणु पर भी घटा सकते हैं, गंध पर घटा लीजिए, उसमें भी भिन्नता हो सकती है, रस में रूप में, घड़े का रूप तो होता है लेकिन हर जगह बिल्कुल एक जैसा थोड़ा ना होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है सब जगह। इसको ऐसे भी घटा सकते हैं क्या कि अणु में भी अगले वाला भाग है पीछे वाला भाग है, ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे वहां आकाश और परमात्मा का भी देश किया था ना, तो परमाणु है पीछे, आई भी थी चर्चा परमाणुओं का, आगे पीछे का भाग ऊपर नीचे का भाग, ठीक है, जब अनेक परमाणु मिलते हैं तो वो जो संयोग होता है, वो संयोग दो परमाणुओं में अविभाज्य कण भी मान ले, उसमें जो संयोग हो रहा है वो उसके किस भाग में हो रहा है, एक ही भाग में ना, तो बाकी भाग में तो हो नहीं रहा है, जैसे दो गेंद या दो कंचियों को मिलाए तो एक ही तो छोटी सी जगह होती है जहां वो संयोग होता है, बाकी जगह तो नहीं हो रहा है, तो भेद हो गया ना। तो सर्वम पृथक, सब कुछ पृथक पृथक है, एक तो है ही नहीं कुछ, अब एकत्व नहीं हो सकता, सब पृथक पृथक है, ये वास्तविकता है, इनका सिद्धांत है। एक आप सिद्ध नहीं कर सकते कहीं, जिसको आप एक कहते हो वो भी अनेक है, एक अलग दृष्टि है कि जो अनेक है उसमें भी एकता देखते हैं, जो अनेकों में एकता देखते हैं वो किसके उपासक है, सामान्य के उपासक है, सामान्य एक कर देता है ना, सामान्य में एकत्व कर, वो सामान्य के उपासक है, और जो एक में भी अनेक देख लेते हैं वो विशेष के उपासक है। ठीक है, विशेषता देखते तभी तो पृथक पृथक होता है, तो आप सामान्य के उपासक होना चाहते हो विशेष के उपासक, आप जीवन में सामान्य रहना चाहते हो विशेष बनना चाहते हो, विशेष बनना चाहते हो तो विशेष की उपासना करनी पड़ेगी आपको, विशेष बनना है तो विशेष की उपासना करनी पड़ेगी, सामान्य की उपासना करेंगे तो सामान्य रह जाएंगे आप। आगे चलता है, तो ये तो पूर्व पक्ष हुआ, यानी ये पक्ष जो एकांत है ये हुआ इसका उत्तर। तो 35वां सूत्र बोलेंगे, ना अनेक लक्षण ही है, एक भाव निष्पत्ति है, तो अनेक लक्षणों से भी एक भाव की निष्पत्ति हो रही है। पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि ये तो अनेक है, अनेक लक्षण है, अलग अलग चीजें बताती ना, तो बोले इन अनेक लक्षणों के होते हुए भी, निषेध नहीं कर रहा है अनेक लक्षणों का सिद्धांत, उससे भी एक भाव की उत्पत्ति हो रही है, घट ये तो एक ही भाव है, अनेक होते हुए भी एक तो है। भाष्य देखिए, अनेक विध लक्षण ही इति मध्यम पद लोपी समासः। सूत्र में जो अनेक लक्षण ही शब्द पढ़ा हुआ है, अनेक लक्षण ही, तो इस समास में है दो पद, एक अनेक और एक लक्षण। लेकिन नीचे क्या लिख दिया, अनेक विध लक्षण, ये विध शब्द भी बीच में डाला हुआ है, ये मध्यम पद है। तीन पद हो गए ना, अनेक विध और लक्षण। तो विध को लोप करके समास बनाए, शब्द बनाए, इसको केवल संकेत किया इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से। तो अनेक लक्षण ही का मतलब है अनेक विध लक्षण ही। आगे वो अनेक विध क्या है, गंधादिभिश्च गुण ही गुत्नादिभिश्च अवयवी, गंधादि गुणों से और गुत्नादि उसके अवयवों के साथ संबद्ध, संबद्ध एको भावो निष्पद्यते अल्प विराम, एक ही भाव, एक ही पदार्थ उत्पन्न होता है इन अनेकों से, एक ही भाव उत्पन्न होता है, घड़ा एक ही है, ये अवयवी वाली बात है, अवयवी को सिद्ध करेंगे। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम अवयवातिरिक्तश्च अवयवीति, इन और इन गुणों से अतिरिक्त और इन द्रव्य के अवयवों से अतिरिक्त अवयवी होता है। अतिरिक्त अवयवी नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा, अनेक गुणों का समुदाय, अनेक अवयवों का समुदाय, बस ये समुदाय ही है, अवयवी पृथक नहीं है। वो पिछली चर्चा में इन्होंने स्पष्ट सिद्ध किया था कि इन सब के समुदाय से एक अवयवी उत्पन्न होता है और वो इनसे अलग है, उसकी एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र उसका बोध होता है हमें, उसी के लिए स्वतंत्र संज्ञा है, समाख्या है। तो वो जो संज्ञा शब्द दिया जा रहा है वो एक के लिए दिया जा रहा है। तो गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम अवयवातिरिक्तश्च अवयवीति, आगे विभक्त न्यायम चैतत उभयमिति, और ये जो दोनों है ये विभक्त न्याय है, भिन्न भिन्न अलग अलग है, ये एकदम स्पष्ट है कि गुणों का आश्रय गुणी होता है और अवयवों से एक अवयवी होता है, अवयवों का समूह अवयवी होता है, ये एकदम स्पष्ट भिन्न भिन्न हमें पता लगता है। विभक्त न्यायम चैतत उभयमिति, ये दोनों ही चीजें हमें स्पष्ट पता लगती हैं, वो अलग अलग भी हैं और ये एक भी है, ये हमें स्पष्ट पता लगता है। इसलिए सर्वम नाना ये भिन्न भिन्न है, ये सर्वम पृथक ये नहीं होगा। जी पूछिए। ऐसा नहीं कहना चाहते, वैसे आप वो भी अर्थ लेना चाहें तो ले सकते हैं कि सब कुछ अपने आप में विशिष्ट है, यूनिक का मतलब जो आप कह रहे हैं अपने आप में विशिष्ट है, बाकी बहुत चीजें सामान्य होने पर भी जैसे जाति एक है और बाकी सब नियम लागू होते हैं फिर भी जैसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है हर कोई यूनिक है। हाँ। इसके कोई पक्ष नहीं लिया जाता सकारात्मक या नकारात्मक। आप जिस अर्थ में कह रही हैं वो तो ठीक है, वो तो सिद्धांती भी मानेगा कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, जितनी गायें हैं सब में गोद तो सामान्य होते हुए भी हर गाय अपने आप में विशिष्ट है, उस जैसी दूसरी कोई गाय नहीं है, पूरी तरह बिल्कुल जो कि तुम, कुछ सामान्य लक्षण मिलते हैं लेकिन सब में विशेषता तो होती है, जिस तरह से मनुष्य और पत्ते और सब उंगलियों के चिन्ह ये सब अपने आप में, अंदर का हमारा जो जीन्स होते हैं वो किसी के भी नहीं मिलते, ये सब अपने आप में विशिष्ट है, यूनिक है। लेकिन ये वो नहीं कहना चाह रहे, उस तरह से विशिष्ट नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि एक नाम बोलने पे जिसको आप एक कह रहे हो वो एक कहां है, वो अनेक है सब चीजें। अब ये पुस्तक को आप एक कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अलग अलग पृष्ठ है, ये अलग अलग है, एक क्यों कह रहे हो आप, मिथ्या है, तो भ्रांति है, जो अनेक है तो अनेक ही कहना चाहिए, अनेक को एक क्यों कह रहे हो। भाव का मतलब सत्ता, विद्यमान वस्तु विद्यमान है, इसमें अनेक चीजें विद्यमान है। यूनिक मतलब यूनिक, वो यूनिक तो यानी इंडिविजुअल या व्यक्तित्व तो बनता ही तब है जब उसमें विशेष होगा, क्योंकि व्यक्ति जो होगा वो पृथक हो गया औरों से, और वो पृथक करने वाला, उसको व्यक्ति को व्यक्ति बनाने वाला उस रूप में वो विशेष ही होता है, विशेष के अलावा कोई अलग हो ही नहीं सकता है, विशेष ही पृथक कर देगा। तो जो विशेष बनने की चेष्टा करता है वो कैसा हो जाता है, वो पृथक हो जाता है। जो विशेष बनने का प्रयास करता है ना, वो बातचीत में क्या अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा ही बनता है। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अपने आप को विशेष समझता है। तो सृष्टि नहीं बनाया ऐसा, सृष्टि नहीं ऐसा, प्रकृति ने ऐसा बना हुआ है, पर कोई बन रहा है नहीं, मनुष्य तो बन सकते हैं ना। ये तो विज्ञान कहो या आप कोई भी साइंस लो, उसमें ये आधारभूत मान्यता है। हर चीज का अस्तित्व अलग अलग है और उसकी अपनी विशेषता है, बिल्कुल ठीक है। वो सिद्धांत है, वो दर्शन भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। मैं तो व्यवहार की दृष्टि से थोड़ा सा वैसे ही बोल दिया था। इनको विशेष बनने की इच्छा है ना, तो अच्छा है वो सकारात्मक था, तो मैं थोड़ा उसका भिन्न अर्थ में बोल रहा हूं। विशेष तो हो ही, तो फिर बनने की क्या आवश्यकता है, फिर प्रयास क्यों कर रहे हो विशेष बनने का। विशेष तो हो ही, विशेष तो हो ही, फिर विशेष बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो। तो जो विशेष बनने का प्रयास करता है वो पृथक हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें, आज हमारे निरुक्त में भी एक आया कि जो विशेष दिखने का प्रयास करता है, जो अपने को विशेष दिखाने का प्रयास करता है, हिरण्य संदृक, हिरण्य के जैसा दिखाने का प्रयास करता है अपने को, विशेष हो और विशेष ना दिखाए अपने को, तब तो पृथक नहीं करते हैं लोग उसको, तब तो ठीक है। और अगर हम जताने लग गए उसको विशेषता अपनी, पृथक कर देगा वो अपने को, अपने पास से पृथक कर देगा। और अगर किसी से मिलना हो, पृथक हो गए हो हम और हमारे को मिलना है, तो समानता ढूंढनी पड़ती है। कौन से राज्य के हो? ओके कि वहां को निकटता आ गई, समानता आ गई ना। वो क्या, अच्छा राज्य भी अलग है, हाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा पास पास में ही है बिल्कुल। और फिर भी कोई कहे भाई कोई केरल का है, कोई इधर हिमाचल का है, तो बोले है तो भारत के ही, एकत्व आ जाएगा ना, अपनापन आ जाएगा, पृथक नहीं करेगा, अपनापन आ जाएगा। कुछ भी जहां ढूंढना हो तो लोग पूछते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, अच्छा आपकी रुचियां क्या हैं, हॉबीज पूछते हैं। ओ अच्छा ये मेरी भी ये रुचि है, अच्छा कौन सा खेल खेलते हो, मेरे को भी ये खेल पसंद है। किस पुस्तक को पढ़ते हो, कौन सा लेखक आपको पसंद है, मेरे को भी यही पसंद है। कौन सा फिल्म या कौन सा हीरो या हीरोइन पसंद है, मेरे को भी वही पसंद है। कौन सा खिलाड़ी पसंद है, मेरे को भी वही पसंद है। एकत्व आता जाता है, एकत्व आता जाता है। जितना एकत्व होगा, एकत्व नहीं, जितना सामान्य होगा उतना एकत्व होता चला जाएगा, उतनी निकटता आती चली जाएगी। और एकत्व होने के बाद में भी यदि विशिष्टता शुरू हो गई तो फिर पृथक तो शुरू हो जाएगा। सामान्य एकत्व करम, विशेषस्तु पृथक तो कहते। तो आगे देखिए 36वां सूत्र, अथापि, और सिद्धांति ही और बोल रहा है, बोलेंगे सूत्र, लक्षण व्यवस्थानात एव अप्रतिषेधः। ये जो लक्षण बताया, लक्षण की जो व्यवस्था की गई है ना, यानी नाम की जो व्यवस्था की गई है उसकी सत्ता है, इसी से ही आपकी बात का खंडन हो जाता है, इससे प्रतिषेध नहीं होता, यानी हमारी बात फिर भी स्थिर रहती है। भाष्य देखिए, न कश्चिद् एको भाव इति अयुक्तः प्रतिषेधः। आपने जो ये कहा था कि न कश्चिद् एको भाव, कोई एक भाव है ही नहीं अभी अभी रूप में, इति अयुक्तः प्रतिषेधः, ये अप्रतिषेध है, यानी ये आपका कथन ठीक है नहीं है, गलत प्रतिषेध है। कस्मात्, तो लक्षण व्यवस्थानात एव, तो लक्षण व्यवस्थानात ये तो हेतु हो गया, अप्रतिषेध है ये प्रतिज्ञा है इसकी, कि आपका कथन ठीक नहीं है, जो प्रतिषेध है वो ठीक नहीं है, खंडन ठीक नहीं है, ये खंडन खंडन नहीं है। क्यों? लक्षण की व्यवस्था देखे जाने से। कैसे? उसको खोल रहे हैं। यदि है लक्षणम भावस्य संज्ञा शब्द भूतम, अल्प विराम, जो यह है संज्ञा शब्द भूतम भावस्य लक्षणम, जो यह संज्ञा रूपी नाम रूपी भाव का लक्षण है, भाव यानी वस्तु सत्ता का लक्षण यानी संकेतक है, बताने वाला है, सूचक है, तद एकस्मिन व्यवस्थितम अल्प विराम, वो एक में ही व्यवस्थित होता है। घट शब्द बोला है तो वो एक ही में व्यवस्थित होगा उसमें जिसके लिए कहा जा रहा है। यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामी, जिस कुंभ को मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं। यमेव अस्प्राक्षम तम पश्यामी, जिसको मैंने छुआ था उसी को देख रहा हूं। न अणुसमूह गृह्यते इति अणुसमूहे च अग्रियमाणे यद गृह्यते तद एकमेव इति। तो न अणुसमूह गृह्यते, जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि मैंने घड़े को छुआ था, घड़े को देख रहा हूं, तो यहां पर अणुसमूह का बोध नहीं होता है, अणुसमूह नहीं होता है, वो एक अवयवी होता है। इसलिए अणुसमूह के अगृहित होने से तो जो गृहित हो रहा है बस वो ही एक है, अणुसमूह गृहित नहीं होता है। आगे अथापि एतद अनुक्तम, और भी जो आपने कहा था कि नास्ति एको भावो यस्मात् समुदायः, नास्ति एको भावो, एक कोई भाव नहीं है, ये तो उसकी प्रतिज्ञा थी। क्यों यस्मात् मतलब क्योंकि, जिससे कि हेतु में है, क्योंकि यस्मात् मतलब क्योंकि समुदायः, क्योंकि ये सब समुदाय है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, एक अनुत्पत्ते नास्ति एव समूहः, आपने कहा कि ये समुदाय है तो यदि एक की अनुपपत्ति है तो समूह भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक को भी नहीं मान रहे हो तो आप समूह भी नहीं कह सकते। अच्छा समूह कहेंगे तो बोले किसका समूह है, कुछ भी बोलो, गायों का समूह है, परमाणुओं का समूह है, तो वो एक एक चीज तो आप बोलोगे ना। इसलिए जब आप समूह शब्द का प्रयोग करोगे तो एकानुपपत्ते नास्ति एव समूह, यदि आप एक को स्वीकार नहीं करते जो कि आप सिद्धांत मान के चल रहे हो तो आपके पक्ष में तो समूह भी नहीं घट सकता, आप समूह का कथन ही नहीं कर सकते। हम तो कर सकते हैं, हम तो एक एक को मानते हैं तो हम समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग, नास्ति एको भावो, एक भाव है ही नहीं इसलिए समूह में भाव शब्द का प्रयोग होता है, ये जो आपने कहा। तो एकस्य च अनुपपत्ते है समूहो नोपपत्यते अल्प विराम, और एक की अनुत्पत्ति हो तो समूह भी नहीं हो सकता। वो वार्तिक कोई खोल रहे, एक समुच्चयो ही समूह इति व्याहतत्वात् अनुपपन्नम, तो एक का समूह, एक एक का समुच्चय ही समूह कहलाता है। एक का समूह, एक समुच्चयो ही समूह, यूं कह रहे हैं एक जो समुच्चय है, अनेकों का जो एक समुच्चय है, इकट्ठा होना है, उसी को तो समूह, इसी को तो आप समूह कह रहे हैं। उस समूह में भाव शब्द का प्रयोग किया जाता नहीं, एक समुच्चयो ही समूह इति, ऐसा होने पर व्याहतत्वात् अनुपपन्नम, ये विपरीत होने से आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। कौन सी बात सिद्ध नहीं होती है उसको आगे लिखा है, अल्प विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, चाहे नास्ति एको भाव इति, एक भाव नहीं है, ये आपकी बात सिद्ध नहीं होती। इसको अब अल्प विराम है, इसको अर्ध विराम कर लीजिए, एक बिंदी और लगा लीजिए। इसी से संबंधित बात है दूसरी, यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, और जिसका आपके द्वारा प्रतिषेध प्रतिज्ञापित किया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है, किसका, एकत्व का, तो समूहे भाव शब्द प्रयोगादिति, ये जो आपने हेतु दिया इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति हेतु ब्रुवता अल्प विराम, इस हेतु को बोलते हुए निषेध तो क्या कह गया था, नास्ति एको भाव, ये प्रतिज्ञा थी, और जिसका, जिस एकत्व का आप प्रतिषेध कर रहे हो हेतु देते हुए, हेतु क्या है, समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति हेतु ब्रुवता, तो स एव अभ्यनुज्ञायते, तो जिसका आप खंडन कर रहे हो उसी को आप यहां स्वीकार भी कर रहे हो समूह शब्द का प्रयोग करते हुए, तो स एव अभ्यनुज्ञायते, यानी स्वीकार किया जा रहा है आपके द्वारा। क्यों, क्योंकि एक समुच्चयो ही समूह, एक समुच्चय है वही तो समूह कहलाता है। आप जब उसको समूह भी देख रहे हो तो भी उसको कितना समूह देख रहे हो, एकत्व तो वहां पर भी है, अनेकों का जो एक समुच्चय है, एक स्थान पर आ जाना है, उसी को तो समूह कह रहे हो। तो घटक भी एक एक है और जो समूह जिसको आप कह रहे हो वहां भी आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। आगे दूसरे ढंग से आप कह रहे हैं, समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च, और समूह में भाव शब्द का प्रयोग करते हुए, सत्तात्मक चीज का शब्द का प्रयोग करते हुए, समूहम आश्रित्य, समूह को आश्रित करके, प्रत्येकम समूही प्रतिषेध, और प्रत्येक में, एक एक में समूही का आप प्रतिषेध कर रहे हो, समूह को कहने वाले शब्द का प्रयोग करते हुए, समूह के आश्रित जो समूही है, समूह वाला है, यानी जो अवयवी है, उसका आप प्रतिषेध कर रहे हो, क्या प्रतिषेध कर रहे हो? नास्ति एको भाव इति, एक भाव नहीं है, आश्रय उसी का ले रहे हो लेकिन उसका खंडन कर रहे हो। तो सो अयम उभय तो व्याघातात यत किंचन वादायति, तो दोनों ही तरह से ये खंडित होने से ये आपका वाद कैसा है? यत किंचन वाद है, बस जैसा तैसा वाद है, ये कोई स्थिर नहीं है। यत किंचन मतलब तुच्छ वाद है, ये कोई स्थिर नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, बस वैसे ही आपने स्वीकार कर लिया है। तो सर्व नानात्व का निराकरण यहां पर किया कि जो भी एक है वो नाना है, ये नहीं, तो एक है तो एक है, उसका बोध हमारे को होता है और उसी से व्यवहार चलता है। बोलिए आचार्य जी, जो पूर्व पक्षी ने एकत्व का खंडन किया उसका तो निषेध किया सिद्धांत ने, लेकिन सबका पृथक पृथकत्व है ये स्वीकार्य है ना? इसको भी स्वीकार्य है ना? तो जो अणु अणु है अभी उसका आगे आएगा, अभी सबका पृथक भाव दूसरे ढंग से आएगा। सबका पृथकत्व है, अणुओं का भी पृथकत्व है, तो ऐसे है तो अंतिम अणु तक पहुंच ही नहीं सकते है, तो उसका भी पृथक्व हो सकता है, उसका भी है, उसका भी नहीं। पृथक्व का मतलब आप अवयव ले रहे हो अभी, ऐसा नहीं। सबका पृथक्व का मतलब मैं ये ले रहा था कि सब भिन्न भिन्न है। पृथक्व एक अलग गुण है, भिन्नता। आप पृथक्व का मतलब ले रहे हो इसमें पृथक्व है, इसका मतलब उसमें भी और वो विभाजित किया जा सकता है, ऐसा नहीं अर्थ लो। जो अविभाज्य कण है प्रकृति के, मूल कण है, वो भी एक दूसरे से पृथक पृथक है। आत्माएं हैं वो नित्य है, वो भी एक दूसरे से पृथक पृथक है। पृथक्व तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसमें पृथक्व है उसके और अवयव हो सकते हैं, उसके और टुकड़े हो सकते हैं, ये अर्थ नहीं। मैंने जिस अर्थ को लेकर किया, क्या वो भी स्वीकार है सिद्धांति को? आपका अर्थ तो यह है कि जिसमें पृथक्व है उसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। गलत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जिस जो जिसका टुकड़े कर सकते हैं, सब कुछ का कर सकते हैं, ये सिद्धांति को स्वीकार? नहीं, सबके टुकड़े नहीं कर सकते। परम वा त्रुटे है, जिसकी त्रुटि से परे है, त्रुटि नहीं हो सकती, उसको परमाणु कहते हैं। और जिसको ये नित्य कह रहे हैं, नित्य कह रहे हैं, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो उसके यदि यदि उसके टुकड़े हुए तो जो टुकड़े हैं वो उसके उपादान कारण माने जाएंगे, वो कारण वाला हो जाएगा, जबकि नित्य वस्तु तो कारण से रहित होती है। तो उसके अगले पिछले भाग हो ही नहीं सकता, ऐसे हो तो अलग अलग हो गया। ये तो ठीक कह रहे हो ना, वो तो पीछे बात आई चुकी थी, आप समाधान बोल रहे हो। पहले जैसे आकाश आत्मा अणु उसके संदर्भ में आया था ना कि इसके आगे पीछे के भाग गौण प्रयोग है। हाँ, बस वही तो उत्तर था ही पहले, मैंने बोला नहीं था अभी। हाँ। आप ठीक उत्तर दे रहे हो, वहां यही समाधान दिया था सिद्धांति ने। आकाश का प्रदेश, आत्मा का प्रदेश, परमात्मा का सर्वव्यापक होते हुए भी। तो वास्तव में अणु के पिछले भाग अगले भाग ऐसे नहीं होता? नहीं, पिछले अगले का प्रयोग तो होगा, निरवयव होते हुए भी आगे पीछे का प्रयोग हो सकता है। गौण प्रयोग से नहीं। हाँ ठीक है, गौण प्रयोग है, वही बात है। आगे देखिए, अयम अपरा एकांत, एक और एकांत है। पूछिए जी, समूही से क्या ले रहे हैं यहाँ पे अंतिम में? समूही का इसको समूही प्रतिषेध हो, इसको जोड़ लीजिए। समूही प्रतिषेध हो, ये अलग अलग लिखा है ना, इस पे जोड़ लीजिए। समूही मतलब अव्यवी, समूह वाला अव्यवी, अव्यवी, अव्यवी। व्याकरण में तो अवयव लेते हैं हर जगह समूही समूह वाला अवयव भी अर्थ लिया जाता है, जैसे पहले भी था आया था। तो समूह भाव प्रयोगादिति च समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधः, प्रत्येक समूही का प्रतिषेध यानी प्रत्येक अवयवों का। ठीक है, उस तरह भी अर्थ कर सकते। और आचार्य जी, ये जो 35 नंबर सूत्र था वहाँ पे केवल सिद्धांती प्रतिज्ञा मात्र कर रहे हैं ना, उनका कोई हेतु आदि तो कुछ नहीं है वो? हाँ, अपनी बात को रख रहे हैं कि अभी अभी भी है केवल प्रतिज्ञा इसमें। हाँ, ये सब अनेक होते हुए भी उसका समाधान भी कर रहे हैं एक तरह से, कि जिसको आप अनेक कह रहे हो, अनेक होते हुए भी वहाँ एक है, एक प्रतिज्ञा कह लो, लेकिन सिद्ध भी तो कर रहे हैं ना, केवल सीधी प्रतिज्ञा नहीं है। क्योंकि अगले सूत्र में हेतु है आचार्य जी, उसमें तो कुछ हेतु पर नहीं। देखिए, इसको केवल प्रतिज्ञा न कह करके, प्रतिज्ञा निकल रही है लेकिन सूत्र की रचना देखिए ना, न करके निषेध किया, तो न मतलब ठीक है, आप न को भी प्रतिज्ञा कह लो, लेकिन अब ये खंडन कर रहा है उसका। और फिर हेतु दिया है ना, अनेक लक्षण ही एक भाव निष्पत्ति है, ये हेतु दिया। हेतु है, कैसे उस बात का न का न की सिद्धि करने के लिए यह हेतु है। अजीत ये तो केवल जैसे उन्होंने अपनी बात कही ऐसे इन्होंने अपनी बात कही इसमें कोई ये तो ठीक है इसीलिए तो पूरा नहीं हुआ इसलिए तो आगे बोला है लेकिन इसको हेतु तो कह ही सकते ना ये पूर्व पक्षी कह सकता है कि भाई ये हेतु तो कोई विशेष हेतु नहीं हुआ इसलिए आगे कह दिया ना इसे अजीत विभक्त न्यायम चैत दुभयम इसको किस तरह से देख रहे हैं गुण और गुणी में पृथकता देख करके गुण और गुणी में जब हम पृथकता देखेंगे तब ये होगा और गुण गुणी में एकत्व देखेंगे तब तो ये कथन नहीं बनेगा जब हम ये देख रहे हैं कि गुण और गुणी अलग अलग हैं तभी तो उसमें हम रूप रस गंध आदि देखेंगे अलग अलग यदि गुण गुणी से अलग ही नहीं है जैसा कि न्याय और वैशेषिक में गुण गुणी को भेद मान करके ही सारा कथन होता है विभक्त न्यायम च एतत् उभयमिति किन दो के बारे में बोलना चाहते हैं जी जी गुणाश्रयत्वम गुणित्वम एक बात गुणित्व जो है गुणों का आश्रय होना ये गुणित्व ठीक है गुण वाला होना गुण आश्रय बने उसका ऐसा जिसके हाँ गुण जिसके आश्रय हैं वो गुण वाला जिसके आश्रय उल्टा हो गया जी गुणी आश्रय होता है गुणों का गुण हाँ गुणी आश्रय होता है गुणों का तो गुण जिसके आश्रित रहते हैं वो गुणी हो गया ठीक है तो गुणाश्रयत्वम गुणित्वम एक बात है गुणित्व क्या है गुणी कौन सा होता है गुणों का आश्रय होना जो गुणों का आश्रय है वो गुणी हो गया एक बात दूसरा है अवयव समय समवेतत्वम अवयवित्वम अवयवों का समवेतत्व ये अवयवित्व है अवयवी होना क्योंकि उसने गुणों को लिया था और अवयवों को लिया था तो ये दो दृष्टि से अलग अलग करके इस तरह से तात्पर्य लिया जाता है कि ये दोनों विभक्त न्यायम चैतद उभयम ये जो दो तरह की बातें हैं ये न्याय को मार्ग को पंथा को अलग अलग करके जब हम इनमें भेद दृष्टि से देखते हैं तब ये कथन होता है अभेद दृष्टि वाले में नहीं ये दोनों अलग अलग रास्ते वाले हैं अलग अलग दृष्टि से ऐसे देखे जा सकते हैं आचार्य जी जैसे अवयव और अवयवी के बारे में बोला था वैसा ही तो गुण और द्रव्य के बारे में दिखा ऐसा ही है इसको हम भिन्न भिन्न भी देख सकते हैं जैसा पूर्व पक्षी देख रहा है कि ये अनेक चीजें हैं यहाँ पर ठीक है वो एक दृष्टि है मना नहीं कर रहा है सिद्धांती कि यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग अलग नहीं है अनेकता नहीं है ये नहीं कह रहा है वो उस दृष्टि से भी देख सकते हैं और साथ में वो अनेकों में एकत्व भी तो है एक घट एक अवयवी भी तो है ये भी एक दृष्टि है ये भी एक शैली है ये भी ज्ञान का न्याय का प्रकार है मार्ग है तो ये दोनों अलग अलग दृष्टियों से देखा जा रहा है लेकिन केवल इस दृष्टि से देखना कि ये तो अनेक है एक है ही नहीं इस आधार पर खंडन कर देना वो ठीक नहीं है ये जो दोनों बातें हैं आप इस दृष्टि से देख लीजिए तो सिद्धांत फिर पूर्व पक्षी का खंडन नहीं कर रहा वो केवल इतना ही उनको बता रहा है कि वो आपकी एक दृष्टि है लेकिन एक दृष्टि ये भी है कि एक देखा जाए खंडन भी कर रहा है क्योंकि वो एक ही दृष्टि से देख रहा है पूर्व पक्षी केवल इस बात का खंडन कि एक ही दृष्टि नहीं होती दोनों दृष्टि दोनों मिलकर के होती है दोनों वहां पर हैं उसकी बात को अर्ध सत्य मानते हुए कह रहा है कि पूर्ण सत्य ये है आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हो ये सिक्के का दूसरा पहलू भी है तो जो एक पहलू देख रहा है उसका खंडन ही हुआ एक तरह से जी तो अयम अपरः एकांतः और एक और प्रसंग उठा रहे हैं 37वां सूत्र बोलेंगे सर्वम अभावो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे है उनका सर्वम अभावम सब कुछ अभाव ही अभाव है प्रतिच क्यों भावेशु जितने भी जिनको आप भाव कहते हैं उसमें इतरेतर अभाव सिद्ध है एक दूसरे का अभाव होता है ठीक है जितने भी भाव है उसमें बाकी सबका अभाव है गाय में गायपना गोत्व है मान लीजिए अब उसमें किस किस का अभाव है सारे प्राणियों का अभाव है तो हमारे में भाव अधिक है या अभाव अधिक है तो कथन तो कथन अधिकता से होना चाहिए या अल्पता से विपदेशस्तु हुई ऐसा हमारे में अभाव अधिक है तो हमारे को भाव मानना चाहिए या अभाव मानना चाहिए सर्वम अभाव सब कुछ अभाव है क्योंकि भावों में इतरेतर अभाव सिद्ध है एक दूसरे का अभाव होता है इसको अन्योन्य अभाव के रूप में, पीछे जो बात आई थी, एक तो अभाव होता है उत्पत्ति से पूर्व प्राग अभाव, एक नष्ट होने के बाद में जो वस्तु का अभाव होता है वो प्रध्वंस अभाव, और एक वस्तु दूसरी नहीं है अन्योन्य अभाव, पृथक पृथक है अन्योन्य अभाव, और कोई वस्तु न थी न होगी वो अत्यंत अभाव, पूरी तरह से अभाव, ये अन्योन्य अभाव को आश्रित करके कथन किया गया। वाच्य देखिए, यावत भाव जातम तत्सर्वम अभाव, जितना भी भाव समूह है वो सारा का सारा अभाव है, ये प्रतिज्ञा। कस्मात भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावों में एक दूसरे में अभाव की सिद्धि होने से। अब उदाहरण दे रहे हैं, असन गौ अश्वात्मना अनश्वो गहु, यहाँ अल्प विराम ले लीजिए, अनश्वो गहु, गहु में जो रेफ तक है गहु, यहां तक अल्प विराम लीजिए। गौ अश्वात्मना असन, गाय घोड़े के रूप में न होती हुई अनश्वह गौ, गौ कैसी होती है अनश्वह गौ, अनश्वह ये शब्द गौ का विशेषण बना, गाय कैसी है अनश्व गौ है, ऐसे कितने भी जोड़ दीजिए विशेषण, असत्य तो नहीं है ना, सत्य कथन है और समानाधिकरण है इन दोनों शब्दों का, अनश्वह गौ की विशेषता को बता रहा है, विशेषण है। अब उल्टा कर रहे हैं, असन अश्वो गवात्मना गौरश्व इति अगौरश्व इति, तो अश्वह गवात्मना असन, अश्व जो घोड़ा है वो गोरूप में न होता हुआ अगौरश्व है, अश्व कैसा है अगौरश्व, और गौ कैसी है अनश्व गौ, ऐसा एक दूसरे में अभाव हो गया आके। तो इति असत प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्यात् सर्वम् अभाव इति, तो यहां पर असत प्रत्यय का, असत यानी अभाव के ज्ञान का, असत प्रत्यय का प्रतिषेध का भाव शब्द से यानी गौ अश्व शब्द के साथ समानाधिकरण्य है। ठीक है, कोई वस्तु कहें कि ये कैसी है तो उसका कुछ विशेषण लगाएंगे, ठीक है, किस किसी के मान लीजिए घी है गाय का तो कैसे पीला घी, तो पीला ही तो होगा, घी कैसा होगा पीला होगा ना, तो गौ है तो कैसी है अनश्व है, निषेध किया जा रहा है ना अभाव का, तो अभाव रूपी तो होगी गाय, विशेषण विशेष्य में ऐसा प्रयोग होता है ना, जैसा विशेषण होता है वैसा ही तो वस्तु होती है। तो इन्होंने कहा कि ये प्रतिषेध का भाव शब्द से समानाधिकरण है, इसलिए सर्वम अभाव इति, सब कुछ अभाव है। आगे जो 37 संख्या लिख रही है लिख रखी है, इसको हटा काट लीजिए, अभी आगे और भाष्य चल रहा है। अब इसका खंडन कर रहा है सिद्धांती, भाष्यकारी खंडन कर रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य पदयोः प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघातात् अयुक्तम्, व्याघात होने से अयुक्त है, आपने जो कहा है वो ठीक नहीं है। व्याघात कहां पर है तो कहा प्रतिज्ञा वाक्य में, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है इसका सर्वम अभाव, तो प्रतिज्ञा वाक्य पदयोः दो पदों का, कितने पद है इसमें सर्वम अभाव में, दो पद है, एक सर्वम है और एक अभाव है, तो बोले इनका अब वाक्य रचना ही लिख देखिए, प्रतिज्ञा वाक्य पदयोः व्याघातात् अयुक्तम्, एक बात हुई, प्रतिज्ञा वाक्य में जो दो पद हैं उनमें परस्पर विरोध है आपके, सर्वम भी बोल रहे हैं और अभाव भी बोल रहे हैं, इन दोनों शब्दों में ही विरोध है, जिसको सर्व बोल रहे हैं वो भाव है या नहीं, भाव है ना, और उसी को अभाव बोल रहे हो आप, तो आपके शब्द में ही विरोध है, आपकी प्रतिज्ञा में ही विरोध है। प्राय करके पंचावयवों में हम हेतु में दोष देखते हैं या दृष्टांत में देखते हैं, व्याप्ति भी जुड़ी हुई है तो वो भी होता है, उपनय प्राय दिक्कत नहीं होती, निगमन भी प्राय दिक्कत नहीं होती, हालांकि उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, जिनको पंचावयव की रचना नहीं पता है वो निगमन भी अलग कर देते हैं, उपनयन भी गलत कर देते हैं, जैसे आप लोगों में से कईयों ने परीक्षा संचिकाओं में अलग ढंग से लिखा था, लेकिन सामान्यतः गलती नहीं होती है, अब प्रतिज्ञा में तो होती ही नहीं है, प्राय नगण्य प्राय, लेकिन कहीं कहीं हो सकती है, जैसे कि यह है अब इन्होंने प्रतिज्ञा को ही पकड़ लिया, ये आपके प्रतिज्ञा में ही विरोध है, तो प्रतिज्ञा वाक्य पदयोः व्याघातात् अयुक्तम्, इसमें परस्पर विरोध है, क्या है वो तो आगे बताएंगे। एक बात हुई, दूसरा कहा प्रतिज्ञा हेतोश्च, प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों में भी व्याघात होने से आपकी बात अयुक्त है। हेतु क्या था? भावेशु इतरेतर अभाव सिद्ध है। प्रतिज्ञा क्या है? सर्वम अभाव, ये प्रतिज्ञा, और भावेशु इतरेतर अभाव सिद्ध है, ये है हेतु। इन दोनों में भी परस्पर में विरोध है, व्याघात है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आप कम से कम आप बोलो तो संगति तो लगा के बोलो अपनी बात को, आपके आपके वचन खुद ही विरुद्ध जा रहे हैं। इसको आजकल बोल देते हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं आपस में, तो आपकी बातें परस्पर विरुद्ध हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो वो मान्य नहीं होती है। तो ऐसे दो तरह से खंडन करना चाह रहे हैं, तो इसको खोल रहे हैं आगे। देखिए कि अब इसमें ये सर्व और अभाव इन दोनों शब्दों का अर्थ खोल रहे हैं अलग अलग, और उससे फिर इसका विरोध दिखाएंगे। तो सर्व किसे कहते हैं? अनेकस्य अशेषता सर्व शब्द शब्द सर्व शब्द से अर्थो, अल्प विराम ले लीजिए। सर्व शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या होता है? अनेकस्य अशेषता, अनेक हो और उसमें से कुछ बचे नहीं, उसको कहते हैं सर्व। ठीक है, एक के लिए सर्व शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? एक ही गाड़ी होगी सारी गाड़ियां ले आओ, ऐसे प्रयोग थोड़ा होता है कभी नहीं होगा। अच्छा अनेक हो और एक को छोड़ दिया हो, भाई रसोई में इतनी रोटियां रखी हुई है पांच, तो सारी ले आओ और वो चार ही लेकर के आए, तो क्या उसको सर्व कहेंगे? नहीं कहेंगे, शेष रह गया, अशेष होना चाहिए। तो सर्व शब्द का अर्थ क्या खोला? अनेकस्य अशेषता, अनेक होना चाहिए और शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, तब हम सर्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्य अर्थ, एक बात हुई। दूसरा है भाव, तो कहा भाव अभाव शब्द है उसको कर रहे हैं भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्दस्य अर्थ, भाव का प्रतिषेध करना ये अभाव का अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं तो पूर्वम सोपाख्यम, पहले वाला जो था, पहले वाला मतलब सर्व शब्द, वो सोपाख्य है, वो सकारात्मक है, वो कहा जाता है सत है, ये कहा जा सकता है। और उत्तरम निरुपाख्यम जो बाद वाला है वो निरुपाख्य, उसकी कोई सत्ता नहीं है, वहां पर असत रूप में है सदिति। सोपाख्यम मतलब निर्वक्तुम योग्यम और निरुपाख्यम मतलब अनिर्वचनीयम। तो पूर्वम सोपाख्यम उत्तरम निरुपाख्यम, आगे खोल रहे हैं तत्र समुपाख्यायमानम कथम निरुपाख्यायम अभावः स्यादिति। जो समुपाख्यायमान है, जिसको आप सत्ता के रूप में कह रहे हैं कि ये सर्वम ये सब सत्ता के रूप में कह रहे हैं ना, वो ही निरुपाख्य मतलब निरुपाख्यम कोई खोला अभावः कथम स्यात्, वो अभाव कैसे हो सकता है? इति एक बात हो गई न, इसी को आप सिद्धांत बोले न जातु अभावो निरुपाख्यो अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञातुमिति। तो न जातु अभाव, अभाव जो है वो निरुपाख्य, जो कि निरुपाख्य है, अभाव को इकोला निरुपाख्य, वो अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञा, तुम उसको अनेक और अशेष के रूप में कैसे कह सकते हो? अभाव के लिए सर्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या? अनेक हो और अशेष हो तो सर्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने कहा ये अभाव है, तो अभाव तो अनेक है ही नहीं और उसमें अशेष भी नहीं है, इसलिए सर्व शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। आगे सर्वम एतत् अभाव इति चेत, कोई कहने लगे, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है इसका कि नहीं, ये जो एतत् सर्वम है जिसको आप ये सब सत्ता वाले मान रहे हो वो सब अभाव है, मैं ये कह रहा हूं। तो एतत् सर्वम मतलब मैं तो अभिभगम से कह रहा हूं कि जिसको आप भाव मानते हो उसको मैं अभाव कह रहा हूं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि ये भाव है, इसलिए मेरे वचनों में विरोध नहीं है। जो आप कह रहे थे कि भाव में अभाव कह रहे हो, तो मैं भाव में अभाव नहीं कह रहा हूं, ये जो आप इसको सबको सत्ता वाला भाव कह रहे हो उसको मैं अभाव कह रहा हूं, तो मेरे कथन में विरोध नहीं है। अभ्युपगम से कही गई बात में विरोध नहीं दिखा सकते सामने वाले। तो सर्वम एतत् अभाव इति चेत, यदि वो ऐसा कह दे, शब्द में चतुराई करके बोल सकता है कोई ऐसा, तो इसको अब खोल रहे हैं आगे। यदिदम सर्वम इति मन्य से, जो ये सब कुछ है इति मन्य से, भगवान मन्य से, आप जो मानते हो, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, आप जो ये सब कुछ मानते हो वो सब मैं नहीं मानता हूं। तद अभाव इति, वो अभाव है। एवं चेत, यदि ऐसा कहे तो कहते हैं अनिवृत्तो व्याघात है। बोले व्याघात तो फिर भी खत्म समाप्त नहीं हो, ऐसा मान भी ले तो आपका पर, आपके कथन में जो व्याघात विरोध है वो फिर भी समाप्त नहीं हुआ, दोष तो फिर भी है, वो आगे बताएंगे। तो एवं चेत अनिवृत्तो व्याघात, तो अनेकम अशेषम च इति न अभाव प्रत्ययेन शक्यम भवितुम। ये जो अनेक और अशेष, ये जो है ये अभाव के ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। अनेकम अशेषम च इति न अभाव प्रत्ययेन शक्यम भवितुम। जो अनेक है और अशेष है ये अभाव नहीं कहा जा सकता कभी भी। अभावात्मक ज्ञान उसका हो नहीं सकता जो अनेक है और उसमें अशेष है, जो जिसमें अनेकत्व भी हो और अशेषत्व भी हो, वहां पर अभाव ज्ञान नहीं हो सकता, वहां तो भाव ज्ञान ही होगा। आगे अस्ति चायम प्रत्यय सर्वमिति, और ये प्रत्यय यानी ज्ञान तो है कि ये सब कुछ ये में प्रत्यक्ष है, और तस्मात न अभाव इति, इसलिए अभाव भी नहीं है, ये खंडन किया। दूसरा था प्रतिज्ञा हेतुश्च, प्रतिज्ञा और हेतु का व्याघात है। तो कहा प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघात है, आपकी प्रतिज्ञा और हेतु में भी परस्पर विरोध है। कैसे? सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेध, आपने कहा सब कुछ अभाव है, इसका मतलब भाव का आप प्रतिषेध कर रहे हो, प्रतिषेध है प्रतिज्ञा, ये आपकी प्रतिज्ञा थी। और भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति हेतु, भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से ये आपने हेतु दिया था। तो भावेशु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय आश्रित्य च इतरेतर अभाव सिद्ध्या सर्वम अभाव इत्युच्यते। तो ये जो आप सबका अभाव बता रहे हो, तो भावों में एक दूसरे का अभाव बता रहे हो, तो ये जो भाव तो आप मान ही रहे हो ना नहीं हो गया भैया? आप जो अभाव बता रहे हो वो किसमें बता रहे हो? भाव आप खुद बोल रहे हो, भावों में एक दूसरे का अभाव होता है। तो आपकी जो प्रतिज्ञा थी सर्वम अभावम, आप अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत जाकर के हेतु का प्रयोग कर रहे हो, भावेशु ये विरोध हो गया। आगे यदि सर्वम अभावो, अगर सब कुछ अभाव ही है, तो तरही भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति नोपपद्यते, तो आपका यह हेतु नहीं होगा कि भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, ये हेतु ही नहीं बनेगा आपका। और अथ भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धि, यदि आप ये मानते हो कि भावों में इतरेतर अभाव की सिद्धि है, तो सर्वम अभाव इति नोपपद्यते, आपकी प्रतिज्ञा ही नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपका वो खंडन होता है। आगे सूत्रेण च अभिसंबंधः, अब सूत्र के साथ में संबंध जोड़ रहे हैं इसका, सर्वम अभाव इति, ये भी इससे भी जोड़ सकते हैं, और जो उसने पूर्व पक्षी ने बात कही थी उसका आप खंडन कर रहे हैं। अभी जो बीच में खंडन किया था ये तो भाष्यकार ने कर दिया था, सूत्र तो पहला वाला पूर्व पक्षी का था, सर्वम अभावो भावेशु उत्तरेतर अभाव सिद्धे। अब 38वां सूत्र है सिद्धांति का, बोलेंगे न स्वभाव सिद्धे है भावानाम, न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, न आपका कथन ठीक नहीं है, सर्वम अभाव ये ठीक नहीं है। क्यों? स्वभाव सिद्धे भावानाम, भावों के स्वभाव की सिद्धि होने से, भावों के स्वभाव की सिद्धि होने से, जो भाव है उनका स्वभाव है मिलता है। इस सूत्र की तीन तरह से व्याख्या करेंगे अलग अलग ढंग से, तो पहला प्रकार शुरू कर रहे हैं। तो न सर्वम अभाव, न को खोल दिया इन्होंने उसकी प्रतिज्ञा को लेते हुए, न सर्वम अभाव कस्मात, अब स्वभाव शब्द को खोल रहे हैं, स्वेन भावेन सद्भावात भावानाम, स्वभाव मतलब अपने अपने भाव के साथ सद्भाव वाला होने से, भाव अपने भाव से युक्त होते हैं, वो अपने स्वरूप से युक्त होते हैं। या भाव का मतलब आगे खोल रहे हैं, स्वेन धर्मेण, भाव का मतलब स्वेन धर्मेण, अपने धर्म से भावा यानी जो द्रव्य हैं भवंती इति प्रतिज्ञायते, ऐसा माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, अपने अपने धर्म से धर्मी युक्त होता है, ये स्वीकार किया जाता है। आगे वो पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी कश्च स्व धर्मो भावानाम, इन पदार्थों का भावों का अपना धर्म क्या है, तो उसको बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्मणाम सदादि सामान्यम। द्रव्य गुण और कर्म में सत आदि ये समानता है, ये सत आदि भी उनके धर्म है, द्रव्य में भी सत्ता है, गुण में भी सत्ता है और कर्म में भी सत्ता है। तो सत है, संख्या है, परिमाण है, पृथक्त्व है, इत्यादि जो जो गुण है कुछ द्रव्यों में मिलते हैं कुछ उसमें मिलते हैं, सत तो सब में है। आगे द्रव्याणाम क्रियावत इत्येवम आदिर विशेषः, और द्रव्यों में गुण और कर्म से क्या विशेषता है, तो कहा क्रियावत इति। ये सदिति जो है ये वैशेषिक का सूत्र है, एक एक आठ, सद अनित्यम द्रव्यवत कार्य कारणम सामान्य, इसको लेकर के यहां पर संकेत रूप में लिखा। और द्रव्याणाम क्रियावत इति, द्रव्यों का क्रियावत जो है ये भी इसका सूत्र है, एक एक पंद्रह, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, इति द्रव्य लक्षणम, द्रव्य के लक्षण में वो क्रियावत वहां पहला कहा। तो क्रियावत ये होना ये गुण और क्रिया से द्रव्य की भिन्नता है, विशेषता है। तो द्रव्याणाम क्रियावत इत्येवम आदिर विशेषः, तो सामान्य धर्म भी बता दिए, विशेष धर्म भी बता दिए। आगे अब द्रव्यों में भी जो अलग अलग भेद है उसको बता रहे हैं। स्पर्श पर्यंत पृथ्वीया इति च, स्पर्श पर्यंत गुण जो है वो पृथ्वी के होते हैं, यानी चार गुण जो जैसे मानते हैं स्पर्श रूप रस और गंध, ये पृथ्वी के हैं, ये औरों में नहीं है। प्रत्येकम च अनंतो भेद, और फिर भी इनमें एक एक वस्तु में अनंत भेद है, कितने भी भेद करते जाओ भिन्नताएं भी हैं। तो ये जो भिन्नताएं हैं किस आधार पर हम देख पाते हैं, उनके अपने धर्मों के आधार पर, उनके भाव स्वभाव के आधार पर, ये सब अलग अलग हैं। आगे सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्म गृह्यन्ते, सामान्य विशेष और समवाय के अपने अपने अलग अलग धर्म पता लगते हैं इसलिए वो अलग अलग है। स्वयं अभावस्य निरुपाख्यात संप्रत्याय को अर्थभेदो न स्यात्। स्वयं अभावस्य निरुपाख्यात, अभाव तो निरुपाख्य होता है, उसका तो कोई, वो तो असद रूप होता है, उसमें तो कोई, वो असत्तात्मक होता है, निरुपाख्य होता है, उसका कोई कथन नहीं हो सकता ना। अभाव को आप क्या कहोगे, किस गुण को बताओगे, किस धर्म को बताओगे, कुछ क्या क्रिया बताओगे उसमें, कुछ भी नहीं। तो स्वयं अभावस्य निरुपाख्यात संप्रत्याय को अर्थ भेदो न स्यात्, यदि अभाव ही हो सब कुछ, तो ये जो संप्रत्यायक निश्चय कराने वाला अर्थ का भेद है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है, द्रव्यों में भी जो अलग अलग हैं, ये जो निश्चयात्मक अर्थ का भेद है ये फिर नहीं होना चाहिए यदि सब कुछ अभाव हो। तो जैसे सब कुछ अंधेरा हो जाए तो क्या हमारे को पता लगता है, कुछ भी नहीं, सब एक ही जैसा, कुछ भी नहीं है, भेद ही नहीं है। तो भेद हमें पता लगता है इन सब में, इससे ही सिद्ध होता है कि इनके अपने अपने कुछ धर्म हैं, और धर्म है तो वो सत्तात्मक चीजें हैं, अभावात्मक नहीं है। आगे अस्तित्व अयम, लेकिन ये जो अर्थ का भेद है ये विद्यमान तो है, प्रत्यक्ष है, तस्मात्ना सर्वम अभाव, इसलिए सब कुछ अभाव नहीं है। ये एक अर्थ पूरा हुआ। दूसरा अर्थ कर रहे हैं अथवा न स्वभाव सिद्धेर भावानामिति, सूत्र को जूका तू कह दिया है, इसको अब आगे खोल रहे हैं। स्वभाव को कह रहे हैं स्वरूप सिद्धे रीति, स्वभाव सिद्धे मतलब स्वरूप सिद्धे, सबके अपने अपने स्वरूप की सिद्धि है, इसलिए आप सबको अभाव नहीं कह सकते। कैसे, जैसे उसने गौ और अश्व का उदाहरण दिया था उसको आप बता रहे हैं। तो गौ रीति प्रयुज्य माने शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम, तो गौ इस शब्द का प्रयोग करने पर जाति विशिष्ट, गोत्र जाति विशिष्ट किसी द्रव्य का ग्रहण होता है, अभाव मात्र का ग्रहण नहीं होता है। यदि च सर्वम अभाव, अगर आपके अनुसार मान लिया जाए कि सब कुछ अभाव है, तो गौ इति अभाव प्रतीयेत, तो गौ शब्द को बोलने पर अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। इसमें प्रतीयते लिखा है, प्रतीयेत कर लीजिए, यह पर एक ही मात्रा और त की एक ही मात्रा हटा लीजिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, और गो शब्द देना चाहिए अभाव उच्चेत, और फिर गो शब्द से अभाव को कहा जाना चाहिए, गोत्व को नहीं कहा जाना चाहिए था। यस्मात् गो शब्द प्रयोगे द्रव्य विशेष प्रतीयते, चूंकि गो शब्द के प्रयोग से किसी द्रव्य विशेष का की प्रतीति होती है, तो न अभाव तस्मात अयुक्त, न अभाव तस्मात, न अभाव तस्मात अयुक्तमिति, इसलिए आपने जो कहा है वो गलत है, सब कुछ अभाव नहीं है। ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ अब कर रहे हैं अथवा न स्वभाव सिद्धे रीति। सूत्र तो जो का जो दे दिया उसको अलग ढंग से खोल रहे हैं। तो आपने कहा था असन गऊ अश्वात्मना इति गवात्मना कस्मात् न उच्यते। उसने क्या कहा था, असन गऊ अश्वात्मना अनश्वो गऊ रीति। तो आपने कहा कि भाई असन गऊ अश्वात्मना, गऊ जो है वो अश्वात्मना असन है, अश्व के रूप में अभाव है, बोले गवात्मना असन इति कथम न उच्यते। अब ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ये गौ रूप में भी नहीं है, ये क्यों नहीं बोल देते हो आप, है तो गाय, वो कह रहे ये अश्व नहीं है। ठीक है, अश्व नहीं है ये तो कह रहे हो, अभाव कर रहे हो आप। अगर आपको अभाव ही सिद्ध करना था तो यूं कहते ना कि ये गौ नहीं है, सीधा बोलते ना कि गऊ को आपको अभाव सिद्ध करना है तो कहते इसमें गोत्व नहीं है, गाय नहीं है, ये इसलिए गाय नहीं है। आप गोत्व का तो अभाव दिखा नहीं रहे हो, अश्व का अभाव दिखा रहे हो और कह रहे हो कि ये अभाव है। तो ये क्यों नहीं आपने पूछी, आप ये भाषा क्यों नहीं बनाई थी। आगे अवचनात् न कहने से, अवचनात् गवात्मना गौ अस्ति इति स्वभाव सिद्धि। अश्वात्मना गौ अस्ति, ये जो गौ है ये नहीं, गवात्मना गौ अस्ति, ये गाय गाय के रूप में है, इससे उसके स्वभाव की अपने भाव की स्वरूप की सिद्धि होती है। अनश्व अश्व इतिवा, अनश्व अश्व है ये क्यों नहीं कह दिया आपने इतिवा, और गौ अगौ गौ अगौ इतिवा कस्मात् न उच्यते, और ये जो गौ है ये अगौ है ये आप क्यों नहीं कह देते हो। तो अवचनात् स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य इति विज्ञायते, और चूंकि आपने बोला नहीं और ना आप बोल सकते हो इसलिए ये वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में तो हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखेंगे, अभी और चलेगा फिर पूछना। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।